Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում Արագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ընտանեկան ճամբար 2016 ծրագիրը կայացել է Ասկերանի շրջանի Պատարահամայնքի Հարակից տարածքում, մանրամասները օրվա եթերաժամին։ Ընտանեկան ճամբար ավանդական ծրագիրը, որն իրականացվում է մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ և արդեն 7-րդ անգամ, մեկնարկել է հուլիսի 23-ին և եզրագիծը հատել 25-ին։ Ընդամենը նորեր տևած վրանային ճամբարը երկրորդ անգամ տեղակայվել էր Պատարահամայնքի Հարակից տարածքում։ Երիտասարդ ընտանիքների ճամբարը հետաքրքիր և բովանդակալից կազմակերպելու նպատակով նախապես համախմբել էին պետական ու մասնավոր կառույցների պատասխանատվություն ստանձնած ներկայացուցիչները։ Բոլորը տեղում էին և ամեն ինչ պատրաստ էր ճամբարի մեկնարկը տալու համար։ Հանրապետության 25 երիտասարդ ընտանիքներ տարերքի մեջ էին, իսկ ճամբարի մեկնարկն ու ավարտը ակնթարթ հիշեցրեց, մանավանդ երեխաների համար, ովքեր ճամբարի աղն էին և առաջին ուշադրության արժանացողները։ Սպիտակ սենյակում նրանք նկարում էին և իրենց նկարներով խաղություն պարտադրում ամենքին և ամենուր։ Ավագյան Թագուհի։ Թագուհի, ինչ ես նկարում։ Նկարում եմ խաղաղ երկիր, որի անունն է Արցախը։ Ուզում եմ, որ մեր թշնամիները էլ մեզ վրա չհարձակվեն ու ամբողջ Ղարաբաղը ապրի խաղաղ ու հանգիստ։ Ամալիա Միրզոյան։ Նկարում եմ փոքրիկ տղա, որը գնդակ է խաղում, ու դրանով ուզում եմ ասել, որ երկրում խաղաղություն լինի եւ բոլոր երեխաները կարողանան հանգիստ խաղալ։ Լիլիթ Ավանեսյան։ Ես նկարել եմ սարեր, մեր այգին եւ մեր տունը։ Ես ուզում եմ իմ նկարով ասեմ, որ թող միշտ խաղաղություն լինի, որ ամեն ինչ լավ լինի, ամեն բան իր տեղում լինի։ Բարև ձեզ, իմ անունը Դավիթ Սահակյան է, ես նկարում եմ իմ ընտանիքով, մենք այնած ենք Սիսի և Մասիսի առաջ անտառում և նայում ենք ու հիանում ենք նրա գեղեցկության։ Որտեղ ես բնակվում։ Ես բնակվում եմ Բերձորում։ Իսկ կծառա ես հայոց բանակում։ Այո, և ես այդ թուրքերին կասեմ, ինչը որից հետո է, և բոլորին մի լավ դաս կտամ, ու ամբողջ աշխարհում կասեմ, ով սկսի կռիվը, ես նրան անպայման կտապալեմ։ Եվ ես ու իմ հասակակիցները ծառայելով բանակում կազատենք ամբողջ Հայաստան աշխարհը, կազատագրենք Արևմտյան Հայաստանը։ Ամենաանհանգիստ ու ոգևորվածը մանրանկարիչ վերականգնող Նաղաշ ծրագրի համակարգող Լուսին Չալումյանն էր։ Յուրաքանչյուր երեխա խաղաղության ապագա զինվոր է, և խաղաղության մեջ է ծնվում, այս վարվռուն նկարները ինչ որ տեսնում եք, աշխատած իմ ընտանիքի պատկերները, եթե կախարդական փայտիկ ունենա, ինչ կանեի, և հրաշքներ են ստեղծվել նկարները շատ կարճ ժամանակահատվածում, մեկ ժամվա ընթացքում։ Ինձ թվում է, որ հասել են իրենց նպատակին ու ճիշտ հասկացել են ամեն ինչ, որտեղ յուրաքանչյուր երբ որ խաղաղություն է, նույն խաղաղությունը տիրում է ընտանիքում, ընտանիքն է սրբությունն է, և բոլորը շատ գիտակից ձևով, շատ սիրով պատկերել են իրենց ընտանիքում տիրող սերն ու այդ խաղաղ մթնոլորտը, որը աշխարհին են ցանկանում մեր ապագա զինվորիկները։ Տարբերություն կա տղաների եւ աղջիկների նկարների միջեւ, նրանց պատկերացրած խաղաղությունը, բնականաբար աղջիկները այլ կերպ են պատկերացնում խաղաղությունը, տղաները այլ կերպ։ Տղաներից մեկը, կարծեմ, Դավիթ Հերանունը, ասաց, որ ինքը զինվոր է դառնալու եւ նույնիսկ Արևմտյան Հայաստանը վերադարձնելու մասին խոսեց։ Իրանց ընտանիքում էլ միշտ խոսում է թեմաներով, եղբայրը հենց իմ ռազմական բժշկա ծառայում է, եւ այդ մնոցը, այո, Բերձորում ճանաչել եմ այդ ընտանիքին, շատ կերտ նորմալ ընտանիք։ Մարիամը նորից Բերձորից կարելի ամուսնու սպասող կինը երեխայի հետ ապրիլյան դեպքերից հետո շատ գեղեցիկ նկարաստացվել էլի ընտանիքը, թե ինչպես են սպասում մայր, կին եւ երեխա։ Իսկ տղաներն էլ ասենք առաջնայելով խաղաղության որպես զինվոր ուզում է այլ ավելի առաջ գնա, եթե կա գաղափարախոսություն, այո, երբ որ կա գաղափարախոսություն, երեք իրենք փորձել են կրակել զենքից, անգամ դա են փորձել իրենց փոքրիկ տեղով, խաղաղության մարտիկներ են։ Այսօր վրսնով վաղներ կարող ազենքով խաղաղությունը պաշտպանեն։ Տիկին Լուսիկ, բնականաբար խաղաղությունն արժեք է, բոլոր երեխաների համար երազանք է, մեծերի համար երազանք է, իսկ զուտ որպես արվեստի գործ տեսակ նրանց նկարներում մոտենան արվեստին։ Այո, խոսում երեխեք կան, որ ասենք խոստումնալից են ապագայում, եթե չդառնան էլ նկարիչ, ամեն դեպքում իրանք ճիշտ զգում են կյանքի ներդաշնակությունը գույնի։ Եթե երեխան առողջ դատում է, դա արդեն իրենն ասում է եւ կարողանում է գույնը զգա, գույնի համադրությունը, ներդաշնակությունը հրաշք նկարներ են ըստ ինձ։ Եվ նույնը կուժերի վրա առած աշխատանքները, դեկորատիվ կերարական արվեստ։ Մեր նախշերն են արել, որ ոչ մեկ չի ուշել։ Մեկ կար ժամանակամիջոցում արել են նախշեր, մանրանկարչական եւ ազգային տարազով զույգեր են նկարել։ Դա արդեն ասում է այն մասին, որ իրենց մեջ նստած այդ հայ ինքնությունը, հայկականությունը, իրենց տեսակը։ Հայ ընտանիքի կորիզը երեխան է, հայ ծնողները իմաստնաբար և խոհեմաբար պատրաստ են երեխաների համար բոլոր պայմանները ստեղծել, կատարել նրանց քմահաճույքները, զոհողությունների գնալ, բայց ոչ երբեք դաստիարակության հաշվին։ Երեխաների դաստիարակությունն է յուրաքանչյուր ծնողի առաջին պարտականությունն ու պարտավորությունը։ Դաստիարակությունը գեղարվեստի, պատմության, հայրենասիրության, ռազմարվեստի, զբոսաշրջության, մարմնակրթության, ազատ ժամանցի, ազգային ավանդական և այլ կարևոր արժեքների միջոցով։ Եվ այս ամենն առկա էր ընտանեկան ճամբարում, երեխաները և տրվում էին անձնական նախասիրություններին և անհրաժեշտության դեպքում ընտանեկան թիմի կարևոր մաս էին կազմում։ Այդ մասին վկայում էին նաև նրանց նկարները, որոնցում գունագեղ գեղարվեստական լուծումներով բարձրացվում էին գլոբալ խնդիրներ։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանին ուղված առաջին հարցը վերաբերում էր փոքրիկ ճամբարականներին և նրանց նկարած խաղաղությանը, ողջամիտ մարդկանց երազանքին։ Ընդհանրապես պիտի հնարավորություն տալ, որպեսզի փոքրիկները, նաև երեխաները արտահայտեն իրենց ապրումները, իրենց այն զգացողությունները, որ գուցե չեն էլ մտածում դրա մասին։ Սա այն միջոցն է, որ մենք այդպիսի հնարավորություն ենք տալիս երեխաներին, և մենք դա արել ենք նաև ապրիլյան այն ծանր օրերին, որպեսզի հնարավորություն տանք երեխաներին արտահայտելու իրենց այդ պահի զգացողությունները, ապրումները, և բոլորն էլ իհարկե նկարել են զինվոր, նկարել են հաղթանակ, նկարել են արև և խաղաղություն։ Նույնն էլ այսօր, իհարկե, որովհետև մենք այդպես ենք դաստիարակում մեր սերունդներին, մենք ոչ թե անընդհատ նրանց ներարկում ենք ճշնամություն, ինչպես մեր հարևաններն են ցավոքանում, ոչ թե ագրեսիվություն ենք նրանց մեջ դաստիարակում, այլ մենք խաղաղ գոյատևման համար, ստեղծագործ կյանքի համար ենք պատրաստում, և դա էլ արմատավորվում է նրանց մեջ, և դա էլ արտահայտվում է նրանց նկարներում նաև։ Ճամբարում ծրագրի համաձայն ընթացքի մեջ էին ազգային ավանդական խաղերը՝ պարանի ձգում, քաշոցի, ակլորախաղ, պտտվիր, վազիր, սրանք և անհատական և թիմային խաղեր են։ Առանձնապես հետաքրքիր էին թիմային խաղերը, երբ որպես մեկ թիմ պայքարի մեջ էին մտնում ընտանիքի անդամները, և մեկի տկարությունը, թերացումը կամ այդ պահին տրամադրված չլինելն անպայմանազդում էր թիմի հաջողության վրա։ Իսկ մարզատուրիստական խաղերը փորձություն էին ենթադրում, փորձության ենթարկում և զգոնության կոչում յուրաքանչյուր մասնակցի։ Հետաքրքրասիրաբար խախտվեց նաև խաղ մրցույթների ձևաչափը, չնախատեսված, որպես առանձին թիմ ուժերը չափեցին ճամբարականները և մարզատուրիստական ֆեդերացիան, ապա և հաղթողը ճամբարականների թիմը նաև մշակույթի նախարարության հավաքական թիմի հետ, և դարձյալ հաղթեցին ճամբարականները։ Այս խաղերը թույլ են տալիս մտածել, որ թիմով ներկայացվող ընտանիքը ևս արժեք է, և արժեք է դժվարությունները հեգնանքով ու ժպիտով հաղթահարելը, ինչին ևս անդրադարձավ նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Դա ես մեր կարևորագույն հատկանիշներից մեկն է, կարողանալ ամենադժվարին պահին անգամ չկորցնել լավատեսությունը։ Մենք պատմականորեն, ճակատագրորեն դատապարտված ենք եղել միշտ պայքարել մեր գոյության համար և նաև դատապարտված ենք եղել ոչ թե պարզապես գոյատևել, այլ ապրել և շրջապատված լինելով դժնամիններով, մենք կարողացել ենք միշտ էլ հաղթահարել բոլոր փորձությունները, դժվարությունները և գուցե հենց դա է ֆենոմենը, հենց դա է գաղտնիքը այն բանալին, որը մեր սակավաթիվ լինելուն անգամ չի խանգարել և ընդհակառակը օգնել է միշտ հաղթանակի հասնել։ Եվ նույնն էլ այս ընտանիքներն են, որ լավագույնս ներկայացնում են հենց նաև մեր երկիրը, որ ամեն մեկը իհարկե պայքարում է հաղթանակի համար, և կարևոր է նաև, որ նրանք դրանից ողբերգություն չեն սարքում և կարողանում են ուրախանալ նաև մյուսի հաջողության համար։ Ճամբարականների մեծ ընտանիքի կազմում էին ինչպես նորեկները, այնպես էլ փորձառունները։ Ճամբարի հնաբնակը Մարտունի քաղաքում բնակվող և երրորդ անգամ մասնակից Ժիրայր Ավագիմյանի ընտանիքն էր։ Ճամբարի նահապետն էլ Ժիրայրը ընդգծեց ծրագրի շարունակականության անհրաժեշտությունը, նա կարևորեց նաև Արցախում բնակվող յուրաքանչյուր ընտանիքի գոնե մեկ անգամվա մասնակցությունը ընտանեկան երիտասարդական հավաքին։ Ընտանիքների երկրորդ, երրորդ և նույնիսկ արդեն 4-րդ անգամ մասնակցելու պատրաստակամության մասին գուցե նոր տարբերակներ փնտրվեն, հավաստեց նախարարը։ Կարծում եմ մենք պետք է մի քիչ փոխենք մեր ծրագրի բնույթը և ոչ թե սահմանափակենք մասնակցել ցանկացողների թիվը, այլ փորձենք կանոնակարգել, փորձենք այնպես անել։ Ես այդ մասին այս պահին մտածեցի, բայց գուցե թե մենք հաջորդ տարի, եթե լինեն շատ ցանկացողներ, երկրորդ, երրորդ անգամ մասնակցելու, գուցե իրենց համար առանձին անենք մի օր և մի օր սկսնակների համար։ Սա ևս տարբերակ է։ Մենք որոշեցինք, որ միայն գլխավոր մրցանակը շահած ընտանիքը չի կարող մրցույթային կարգով մասնակցել, որպեսզի հնարավորություն տանք մյուսներին էլ ձգտել և հասնել հաղթանակի, բայց գուցե նաև այս տարբերակով անենք, որպեսզի ավելի շատ ընտանիքներ հնարավորություն ունենան մասնակցելու։ Ճամբարականները հետաքրքիր առուրյայի կիզակետում էին, երբ նրանց ողջունելու էր եկել ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, իդեպ ծրագրի հովանավորների մասին։ Նախարարությունը տարվա կտրվածքով տասնյակ ծրագրեր է իրականացնում, երբեմն հովանավորների աջակցությամբ, սակայն փաստ է, որ ոչ բոլոր ծրագրերին են սիրովարձագանքում բարերարները։ Ընտանեկան ճամբարն այն եզակի ծրագիրն է, որն այս առումով դուրս է կասկածամտությունից և անտարբերությունից։ Հովանավորվողը տվյալ պարագայում ի վերջո ընտանիքն է, որպես ազգային ամենամեծ արժեք։ Սա ևս հետաքրքիր փաստ է, հետաքրքիր երևույթ, որ իսկապես մենք շատ ծրագրեր իրականացնելու համար ենք դիմում հովանավորների, մեկենասների, բայց միշտ չէ, որ հաջողվում է գտնել հովանավորներ, իսկ այս ծրագրին միշտ էլ կարծես թե սիրով են, ավելի մեծ պատրաստակամությամբ են արձագանքում և միշտ էլ մենք ունենում ենք բավարար չափով հովանավորներ և ամեն տարի նաև որոշակի բարձրացնում ենք այդ շեմը մրցանակների։ Կոնկրետ այս տարի մենք առաջարկություն ստացանք, որպես առաջին մրցանակ սահմանել ճանապարհորդություն Սոչի քաղաքում հանգստանալու մեկ շաբաթյա ուղեգիր, որը ի դեպ մի մասով հովանավորում է Արցախի հանրապետության վարչապետը, մյուս մասով ազգային ժողովի նախագահը, սա ևս խորհրդանշական է, և ունենք նաև հովանավոր, որ բոլոր այս տարիներին պես սկզբունքորեն միշտ մասնակցել է, դա Ռեզոն Խանութն է, իդեմս Գևորգ Շահրամանյանի, որ դիր բոլոր տարիներին մասնակցել է և սա էլ է հետաքրքիր, որովհետև հենց նաև այդ ընտանիքներն են, որ այսօր ներկայացնում են մեր պետությունը, և շատ հետաքրքիր, որ ահա հենց այդպիսի ընտանիքները, որոնք իրենք առաջնորդվում են այդպիսի արժեքներով և ավանդապահ են, նրանք էլ հենց աջակցում են այս ծրագրի իրականացմանը։ Տիկին նախարար, ակնհայտ է շատ երկրներում, եվրոպական արևմտյան երկրներում ընտանիքը աղճատվող արժեք է և շատ-շատ զբոսաշրջ բժիկներ, շատ-շատ պաշտոնյաններ այլ երկրներից, որոնք ժամանում են Արցախ, նկատում են, որ մենք ըստ էության ամուր ենք մեր ընտանիքներով։ Որն է մեր ընտանիքների ամրության գաղտնիքը։ Ամբողջ աշխարհում երիտասարդները փորձում են ապրել առանձին, Արցախում, Հայաստանում, հայոց մեջ դա ընդունված չի եւ անպայման ընտանիքն է արժեք։ Ինչքան էլ հայ երիտասարդը հովերով տարվում է, այնուամենայնիվ ընտանիքը վերջնական նպատակն է։ Ի վերջո, որն է ընտանեկան ամենամեծ արժեքը, որից չեն կարողանում հրաժարվել, ինչքան էլ փոխվում են արժեքները մեծ մասշտաբով։ Դա գաղտնված է արժե համակարգից, տվյալ ազգի, տվյալ էթնոսի արժե համակարգից, եւ մենք լինելով հնագույն ազգերից մեկը միշտ էլ առանձնացել ենք գուցե դրանով, եւ հետաքրքիր է նաեւ, որ օրինակ մասնագետներ, ովքեր պեղումներ են անում Արցախում, Աշոխի քարանձավում, նրանք երբ որ իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքում ասում են մարդկության միգրացիան դեպի Եվրոպա կատարվել է, անցել է նաեւ այս տարածքով, եւ շատ հետաքրքիր է, որ դուք լինելով այդ խաչմերուկում կարողացել եք պահպանել ձերը եւ զարգացել եք եւ վերցրել եք ամեն նորը, բայց նաեւ կարողացել եք պահպանել ձերը։ Սա ինչու՞ չէ մեր առանձնահատկությունն է, որը նաեւ պայմանավորված է մեր գեներով եւ որը նաեւ մեր առաջընթացի, մեր գոյատևման հիմքն է եւ կարևորագույն երաշխիքը։ Խորքում պահած էդ կեր, արյունոտ վեր կեր ունես, դու կանգուն ես ինչպես մի բեր, մեր շատ սիրելի ճրաբեր, պիտի ապրես դու դարերով, ու սուրբ ճրաբեր հանունով, դու կանգուն ես ինչպես մի բեր, իմ շատ սիրելի ճրաբեր, պիտի ապրես դու դարերով, ու սուրբ ճրաբեր հանունով։ Ընտանեկան ճամբարի թերևս ամենասիրված եւ ամենասպասված հատվածը մշակութային մրցույթն էր։ Բոլոր ընտանիքները խնամքով էին պատրաստվել գեղարվեստական մասին։ Մարտակերտից խաղաղություն թիմը ներկայացել էր առաջնայելույթներով եւ հեղինակային կատարումներով։ Ընտանիքի մայրը երկու անգամ տարագրվել էր ծննդավայրից, երկու անգամ վերադարձել եւ իր ստեղծագործությունը ասմունքի տեսքով նվիրել էր այդ օրերի տարապանքին եւ լուսավոր տարածք Արցախին։ Ամուսնու երկդարձյալ ծննդավայրի գովք ու փառաբանություն էր ծննդավայրն անկորընչելի պահելու պատվիրան։ Զենպոր կապույտ երկինք միշտ խաղաղությունը լինի, որ ոչ մի հայ անցած կռվից ոչ մի վատ բան չհիշի, ունես մեջքի մրով սար, դա դիվանք ու գանձասար, գերից մանգուխ ու դարդար, հազարում իսկ խաչքար, ունես մեջքի մրով սար, դա դիվանք ու գանձասար, գերից մանգուխ ու դարդար, հազարում իսկ խաչքար։ Քիչ անց կրակ օջախի շուրջ հավաքված ճամբարականներն արդեն սպասում էին արդյունքների ամփոփմանը։ Ճամբարականներին ողջունելուց առաջ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ափսոսանք հայտնեց եւ զղջաց նրանց ուշ միանալու համար։ Շատ գեղեցիկ է գաղափարը, երբ որ մեր Արցախ աշխարի բոլոր ծայրերից ամենահամարձակ ու խիզախ ընտանիքները եկել են այստեղ փորձելու իրենց ուժերը, բայց չեմ էլ կասկածում, որ ոչ թե եկել եք մրցելու, ինչ-որ մի բան հաստատելու առավելություն, այլ եկել եք նոր ծանոթություն, նոր ընկերներ ձեր բերելու համար։ Եվ եթե դրա հետ էլ ստացվեց, որ ուղեգիր նվաճեք, ուրեմն հաշվեք, որ ամեն ինչ հաջողվել է այս օրերին։ Ինչ որ հիմա մենք պետք է նշենք, սա շատ սիմվոլիկ է, որովհետև մենք տարեստարի այս ընտանեկան ճամփար միջոցառումը ոչ միայն աշխարհագրորեն ենք ընդլայնում, ոչ միայն մասնակիցների թիվն է ավելանում, այլ մենք այս ընտանիքի, ընտանեկան ճամփարի գաղափարը, արժեքը հասու ենք դարձնում Արցախ աշխարհին, ամբողջ մեր հանրապետության համար։ Եվ ես համոզված եմ, որ եթե մեզ հաջողվեց այս մրցույթը, այս ծրագիրը հաջողությամբ ավարտել, ամեն տարի մի նոր բան ցնել, ոչ միայն հայկական իրականության մեջ, Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես կարող է այս գաղափարը, չնայած այնտեղ էլ մեկ ուրիշ ծրագիր կա, եւ մենք իրար լրացնելով կարողանում ենք մեր երիտասարդ ընտանիքներին ներգրավել երկրի կյանքի տարբեր ոլորտները, տարբեր մեր հասկացությունները իրար գումարելու համար։ Ուզում եմ բոլորին շնորհավորել, որովհետեւ այստեղ պարտվող չկա, բոլորս հաղթել ենք, եւ այս հաղթանակի մեջ կարծում եմ մի շատ ամուր գաղափար է, որ ինչքան հաստատուն է, ինչքան ամուր է Արցախյան ընտանիքը, այնքան ամուր է նաև մեր երկիրը իր սահմաններով, իր ծայրերով, իր կենտրոնով, մայրաքաղաքով եւ ամբողջ հայկական տարածքի վրա։ Տարբեր մրցույթներում անվանական անհատական հաղթողներին, ճամբարին ակտիվ մասնակցողներին պատվոգրեր ու մրցանակներ հանձնելուց հետո հայտարարվեց ընդհանրական հաղթող ընտանիք թիմերի անունները։ Եվ այսպես էլի ներկաներ։ Այժմ ներկայացնենք մրցումների ընդհանուր հաշվարկի արդյունքները։ Կարծում եմ սկսենք 3-րդ տեղից։ 3-րդ պատվավոր տեղը մրցումների ընդհանուր հաշվարկով զբաղեցրել է Ինչ եք կարծում, որ թիմը։ Վիկտորիա թիմը, այո։ Արսեն Պետրոսյան, Ջուլիետա Իշխանյան եւ Վիկա Պետրոսյան։ Երրորդ պատվավոր տեղի համար մրցանակը սահմանել է Միքայել Գաբրելյանցը, ով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից այժմ գտնվում է Արցախում եւ մենք պատիվ ունենք հենց իր ձեռքով ձեզ փոխանցելու նվեր քարտեր, որպեսզի Ստեփանակերտի սպորտային խանութից կարողանաք գնել սպորտային համազգեստներ։ Երկրորդ պատվավոր տեղ մրցանակը սահմանել է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը, իդեմս քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի, հիսենսը հեռուստացույց։ Երկրորդ պատվավոր տեղը զբաղեցրել է վերածնուն թիմը, Արթուր Մկրտումյան, Նունե Մելքումյան եւ Արման Մկրտումյան։ Առաջին պատվավոր տեղ՝ ուղևորություն դեպի Սոչի։ 7-որ, ուզում ենք ներկայացնել, որ մրցանակը սահմանել են ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը եւ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Առաջին պատվավոր տեղը զբաղեցրել է Շուշի թիմը։ Ճամբարականները շնորհավորում էին միմյանց, հնչում էր Շուշիին նվիրված երգը։ Հաղթական իմ Շուշի, դու ամեն հայոր ծուջ եմ ոգում, իմ ասնիկ մեզ սերնեց, մերնեց աշխարինքով մասին, մենք ու կասենք մեր կաղաքը խաղաղ է դիրքը վասել Ավարտվեց Ռագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հուլիսի 29-ի թողարկումը, այն նվիրված էր ընտանեկան ճամբար 2016 ծրագրին, հաղորդման հեղինակ Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, կհանդիպենք։